See that nice drape? Βλέπετε αυτή την ωραία κουρτίνα? When that comes down right now, you see a very, very deep hole. Όταν γκρεμιστεί τώρα θα δείτε μια πολύ, πολύ βαθιά τρύπα. I picked those drapes in my first term. I always liked gold. Διάλεξα αυτές τις κουρτίνες στην πρώτη μου θητεία. Τι έχουμε εδώ τώρα, τι έχουμε εδώ. Είναι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ηγέτης του κόσμου, ας το πούμε και έτσι, ο οποίος χθες έκανε ένα διάγγελμα, αυτές τις δηλώσεις που έκανε, με θέμα το τι ακριβώς γίνεται δύο μέρες μετά την δολοφονία του Ιρανού Αγιαντολάχ, του Χαμενέη. Και εκεί που έλεγε όλα τα φώτα του κόσμου στραμμένα στον Ντόναλντ Τραμπ, τι ακριβώς θα πει, και έλεγε ότι σε τέσσερις εβδομάδες θα το έχουμε τελειώσει και θα ξεμπερδεύουμε το κακό, γιατί αυτοί εκεί είναι κακοί και εμείς είμαστε καλοί, και το God bless America και διάφορες τέτοιες ασυναρτησίες και αηδίες έτσι κι αλλιώς. Αφού έλεγε λοιπόν αυτά, που όμως έχουν κάποιο ενδιαφέρον, για να δούμε τι. Πού το πάει η Αμερική και τι θα γίνει. Αυτός είναι ο επίσημος εκφραστής της. Πίσω του ήταν κάτι κουρτίνες χρυσές στο φόντο και θυμήθηκε ότι κάνει μια ανακαίνιση παραπέρα του Λευκού Οίκου και ξεφεύγει η ομιλία του από το φλέγον τεράστιο θέμα του τι ακριβώς γίνεται στο Ιράν και άρχισε να μιλάει για τις κουρτίνες και για την ανακαίνιση του ballroom, της αίθουσας χορού που φτιάχνει ο ίδιος. Αυτή την παράκρουση, αυτή την παραφροσύνη ζήσαμε όσοι βλέπαμε το διάγγελμα. Αυτή την παράκρουση και την παραφροσύνη ζει ο πλανήτης. We also projected four weeks to terminate the military leadership, and as you know, that was done in about an hour, so we're ahead of schedule there by a lot. Υπολογίσαμε επίσης τέσσερις εβδομάδες για να τερματίσουμε τη στρατιωτική ηγεσία, και όπως γνωρίζετε, αυτό έγινε σε περίπου μία ώρα. Οπότε είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα εκεί. But please join me in thanking every American service member who bravely is standing in harm's way. They really are incredible and I just want to thank you. We have a lot of them right here. Thank you very much. Thank you. Αλλά παρακαλώ, ευχαριστήστε μαζί μου κάθε Αμερικανό στρατιωτικό που με θάρρος στέκεται σε κίνδυνο. Είναι πραγματικά απίστευτη και θέλω απλώς να σας ευχαριστήσω. Και έχουμε πολλούς από αυτούς εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Thank you everybody. We have a lot of great service members here with us too in this beautiful building, isn't it? Beautiful. Σας ευχαριστώ όλους. Έχουμε πολλούς στρατιωτικούς εδώ σε αυτό το όμορφο κτίριο. Είναι όμορφο, έτσι? We're adding on to the building a little bit. We're improving the building. Προσθέτουμε λίγο σε αυτό το κτίριο. Βελτιώνουμε το κτίριο. See that nice drape? Βλέπετε αυτή την ωραία κουρτίνα? Όταν γκρεμιστεί τώρα θα δείτε μια πολύ πολύ βαθιά τρύπα. Σε περίπου 1,5 χρόνο από τώρα θα δείτε ένα πολύ πολύ όμορφο κτίριο. And there's your entrance to it right there. In fact, it looks so nice, I think I'll save money on the doors because it can't get more beautiful than that. Και να είσοδό σας εκεί. Πραγματικά. Φαίνεται τόσο ωραίο, δεν νομίζω. Ούτε καν θα σκεφτώ ότι θα γλιτώσω χρήματα στις πόρτες, γιατί δεν γίνεται να βρεις πιο όμορφο από αυτό. I picked those drapes in my first term. I always liked gold. Διάλεξα αυτές τις κουρτίνες στην πρώτη μου θητεία. Πάντα μου άρεσε το χρυσό. But I think we can save a lot of money. I just saved curtains. But and it'll be spectacular. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να γλιτώσουμε πολλά χρήματα. Μόλις έσωσα τις κουρτίνες, θα είναι εντυπωσιακό. The most beautiful ballroom. I believe it's because I built many a ballroom. Θα είναι η πιο όμορφη αίθουσα χορού. Το πιστεύω, επειδή έχω χτίσει πολλές αίθουσες χορού. I believe it's going to be the most beautiful ballroom anywhere in the world. And when you hear all that hammering out there, you know why the First Lady is not thrilled exactly. Πιστεύω ότι θα είναι η πιο όμορφη αίθουσα χορού οπουδήποτε στον κόσμο. ...2476 χρόνια μετά, ο Κίμων επιστρέφει στην Κύπρο. Έχουμε και το Συρίγο. Πριν πάμε στο Συρίγο με το Γκυμώνα, ακούσαμε ένα εκτενές απόσπασμα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αφού αναφερόταν στους στρατηγούς που είναι μέσα στην αίθουσα, σε αυτή την όμορφη αίθουσα, χάνεται ξαφνικά και αρχίζει να μιλάει για την όμορφη αίθουσα. Έφυγε από το Ιράν, από την δολοφονία, από το αίμα, τον πόλεμο, τους νεκρούς, την οικονομική κρίση, την αύξηση, τον πληθωρισμό που έρχεται σε όλους μας. Και άρχισε να μιλάει για το κτίριο και για τις κουρτίνες και νιώθει πολύ περήφανος που σώζει τις κουρτίνες και θα φτιάξει την πιο όμορφη αίθουσα χορού, γιατί έχει χτίσει πολλές αίθουσες χορού. Αυτή είναι η αντίληψη στην υπερδύναμη. Αυτό ακριβώς συμβαίνει την ώρα που πατιώνται τα κουμπιά και αλλάζει η γεωγραφία εδώ της περιοχής, η ιστορία της περιοχής και οι ζωές ανθρώπων. Όσων μείνουμε και όσων φεύγουν. Έτσι κι αλλιώς είναι μια αλλαγή. Αυτός ο παραλογισμός λοιπόν, αυτόν τον παραλογισμό τον βιώνουμε ευρόντιτοι και άφωνοι και παρακολουθούμε την άνεσή του να κινείται από τις κουρτίνες μέχρι τη δολοφονία ενός ηγέτη, αυτός που ήταν εν πάση περιπτώσει, τις στρατιωτικές κινήσεις, τα αεροπλανοφόρα και όλα τα υπόλοιπα. Και έρχεται και ο κύριος Άγγελος Συρίγος, αφού είμαστε σε αυτή την ενότητα της, πώς να το πούμε, γελοιότητας, ας το πούμε κάπως έτσι. Έρχεται ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, έχει διατελέσει και υπουργός, και κάνει ένα βίντεο για να μας πει ότι όπως τώρα πάει η φρεγάτα Κίμων, παλιά είχε πάει παλιά. Στην αρχαιότητα είχε πάει πολύ παλιά. Είχε πάει ο Κίμωνο, πολιτικός στρατηγός, γιος και του Μιλτιάδη στην Κύπρο, για να την απελευθερώσει και βρίσκει συσχετισμό σε αυτά τα δύο γεγονότα. 2476 χρόνια μετά, ο Κίμων επιστρέφει στην Κύπρο. Ήταν το 450 π.Χ. όταν η Αθηναϊκή Συμμαχία έστειλε το στρατηγό και ναύαρχο Κίμωνα στο νησί για να το προστατεύσει από τους Πέρσες. Σήμερα η φρεγάτα Κίμων, το τελειότερο πλοίο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, κατεβαίνει στο νησί για να το προστατεύσει από τους περσικούς πυράβλους και τις υπόλοιπες απειλές που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Είστε απλά αντισημίτες, απλά δεν συμπαθείτε τους Εβραίους, τίποτα άλλο δεν έχετε. Έπρεπε κάποιος να τα πει και πολύ καλά τα λέει εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης, άλλος υπουργός της κυβερνήσεως. Έτσι λοιπόν ο κύριος Συρίγος έφτιαξε αυτό το βίντεο για να κάνει το συσχετισμό με τη φρεγάτα Κίμων που πάει τώρα κάτω και με τον παλιό τον Κίμωνα που πήγε και αυτός κάτω, αλλά αυτός σκοτώθηκε. Ο παλιός εκεί έμεινε στην Κύπρο, άφησε τα κόκαλά του, δεν ξαναγύρισε ποτέ πίσω, δεν ξέρω, ελπίζω να μην υπάρχει απόλυτη ταύτιση στο συσχετισμό, να γυρίσει η φρεγάτα, την έχουμε χρυσοπληρώσει, καμαρώνουμε κιόλας, και τον Αϊνικόλα μπροστά η φρεγάτα, είχαν βάλει μια εικόνα μεγάλη για να μας προστατεύει, πάει εκεί στους άπιστους τώρα, δεν πάει μόνο για την Κύπρο, πάει γενικότερα και για τις Βρετανικές βάσεις και για το ΝΑΤΟ και για τους φίλους μας εκεί, να είναι κοντά στα μέτωπα. Η Κύπρος είναι μια ωραία πρόφαση για να το παίξουμε έτσι, και αγαπησιάριδες και φιλοπατριώτες και οπαδοί του ελληνισμού, πάει και για άλλους λόγους μαζί με τα F-16. Αλλά αυτό είναι μια λεπτομέρεια, δεν το πολύ αναφέρουν τα κυβερνητικά στελέχη, αλλά όλοι ξέρουμε ότι γι' αυτό έχει πάει και χρησιμοποιούν την Κύπρο ως μια ωραία, πολύ ωραία πρόφαση. Ποιος είναι αυτός που είναι υπέρ του Ισραήλ και κατά όλων αυτών που βρίζουν το Ισραήλ και τους Εβραίους? Είστε απλά αντισημίτες, απλά δεν συμπαθείτε τους Εβραίους, τίποτα άλλο δεν έχετε. Γιατί ίσως προς το Ισραήλ έχετε μίσος και απέχθεια προς οτιδήποτε συμβολίζει τη Δύση. Και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής η Δύση είναι το Ισραήλ. Και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής η Δύση είναι το Ισραήλ. Κάτι έχουμε καταλάβει, ότι οι αξίες της Δύσης εδώ στην περιοχή προασπίζονται, διαδίδονται από τους πυράβλους του Ισραήλ. Το ζήσαμε και με τον βομβαρδισμό των γυναικόπαιδων, παιδιών, νοσοκομείων, σχολείων στη Γάζα. Το είδαμε και τώρα στο Ιράν με τον βομβαρδισμό ενός σχολείου που πήγαιναν κορίτσια, δεκάδες θύματα, επειδή είχαν μια αγωνία και το Ισραήλ, το βλέπαμε και οι Αμερικανοί και οπαδοί των δύο χωρών και των δύο αντιλήψεων εδώ στην Ελλάδα, ότι η θέση της γυναίκας στο Ιράν είναι πολύ πίσω, που όντως είναι πολύ πίσω. Ήρθε τώρα ο Αμερικανικός πύραυλος, ο Ισραηλινός πύραυλος, και τις απελευθέρωσε αυτές τις γυναίκες εκεί, τις κοπέλες, με ή χωρίς μπούρκα. Και έγινε για τα καλά μια απελευθέρωση, όπως πολύ καλά ξέρει να απελευθερώνει η χώρα που πρεσβεύει εδώ τις αξίες της Δύσης και είναι το Ισραήλ. Όλα αυτά τα λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης στη Βουλή. Αυτός που πριν μερικά χρόνια μαζί με τον Κώστα Πλεύρη πουλούσανε και τον αδερφό του τον Λεωνίδα, πουλούσαν το περίφημο βιβλίο που ήταν κατά των Εβραίων από τον μπαμπά Πλεύρη. Το βιβλίο βόμβα, εν πάση περιπτώσει. Κοίταξε. Είναι βόμβα. Άκου, ότι είναι βόμβα, χθες το πήρε ένας φίλος μου, πολύ κοινός ιστορικός, και μου λέει το εξής, με πήρε τηλέφωνο. Και μου λέει, τι βιβλίο είναι αυτό. Με πόσο φαίνεται. Μου λέει, ρε, φοβάμαι να το έχω πάνω στο γραφείο, το βάλω από κάτω, μου λέει κραγή. Πραγματικά δεν είναι υπερβολή. Ομολογώ. Είναι ότι βόμβα. Στο βιβλίο αυτό, πρέπει να ξεπέρασε τον εαυτό του. Ναι. Τόση χαρά. Τέτοια αγάπη, τέτοιος θαυμασμός για τον Κώστα Πλεύρη που ξεπέρασε τον εαυτό του και τα έχωνε τότε στους Εβραίους συνολικά με αυτό το κατάπτυστο βιβλίο και τις απόψεις τις γνωστές. Και τότε ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν ο παδός αυτών των απόψεων. Ξαφνικά κάτι άλλαξε και έχει γίνει υπέρμαχος. Πάει σε όλες τις εκδηλώσεις της Ισραηλινής πρεσβείας, τιμάει όλες τις γιορτές. Είναι ο καλύτερος μάχημος. Μόνο εκεί δεν έχει πάει να ζωστεί τα άρματα να υπερασπιστεί το δυτικό πολιτισμό, γιατί η Δύση εδώ στην περιοχή, έτσι όπως ξέρουμε τη Δύση, είναι το Ισραήλ. Βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής κυβέρνησης, Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, και μιλάει για τα ντρόν που πήγανε στην Κύπρο. Οι βρετανικές βάσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιούνταν για οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση. Είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να πούμε ότι το βλέπουμε με δυσαρέσκεια. Το γεγονός ότι ενώ υπήρχαν αυτές οι διαβεβαιώσεις, κατά το ψεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν υπήρχε σαφής διευκρίνηση ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο σε καμία εκ των περιπτώσεων δεν θα χρησιμοποιούνταν για λόγο άλλο πέραν των ανθρωπιστικών. Τι έχουν οι βάσεις οι Βρετανικές εκεί, έχουν ανθρωπιστικούς λόγους. Γι' αυτό υπάρχουν και ανθρωπιστικούς λόγους. Και είχαν διαβεβαιώσει οι Βρετανοί τους Κύπριους ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλο λόγο πέραν των ανθρωπιστικών. Και ξαφνικά έγινε κάτι διαφορετικό και στείλαν τα ντρόν οι Ιρανοί. Και οι Βρετανοί ζητάνε από την Κύπρο να κάνει ό,τι μπορεί. Και πήγαμε εμείς εδώ, επειδή αγαπάμε την Κύπρο και είναι Έλληνες, αδέρφια μας, να υπερασπίσουμε όμως τις Βρετανικές δύο, στη Δεκέλεια. Και στο ακροτήριο, δύο βάσεις. Γι' αυτό πήγαμε εκεί, για να προστατεύσουμε τις βάσεις και τις νατοϊκές επεμβάσεις. Οι δύο αυτές βάσεις θεωρούνται υπερπόντιο βρετανικό έδαφος. Οι ίδιοι Βρετανοί θα πρέπει να τις προστατεύσουν και να μην κινδυνεύει και κανένας Κύπριος. Αλλά με αυτόν τον τρόπο, εκεί που δεν το περίμενε κανείς, έχει εμπλακεί και η Κύπρος, ενώ είχαν πιστέψει ότι είναι μόνο για ανθρωπιστικούς λόγους. Δηλαδή, φτιάχνουν βάσεις ανά τον κόσμο για ανθρωπιστικούς λόγους. Ποιοι είναι αυτοί οι ανθρωπιστικοί λόγοι? Βεβαίως παλιά, νομίζω στο Ιράκ, το είχαν ονομάσει την πρώτη επέμβαση με τον Μπούς, τον μπαμπά. Ο μπαμπάς ήταν ο γιος, ποιος, γιατί όλοι έχουν κάνει πολέμους. Ότι ήταν ειρηνευτική αποστολή όλο αυτό. Και βλέπαμε τα μανιτάρια στην Βαγδάτη. Και γενικώς ό,τι κάνουν είναι για την ειρήνη. Σκοτώνουν κόσμο, αδειάζουν πυράβλους, τόνους, δημιουργούν, καταστρέφουν οικολογικά ανθρώπινες ζωές, πόλεις, δημιουργήματα, πολιτισμός. Όλο αυτό γίνεται για ειρηνευτικούς λόγους. Πολύ ωραία εδώ ο κύριος Λετιμπιώτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως όλοι οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, λέει τις γνωστές αρλούμπες και μισοψέματα, μισοαλήθειες. Και υπάρχει και η ζωή των Κυπρίων, οι οποίοι δεν ξέρω αν και αυτοί είχαν πιστέψει ότι οι βάσεις δίπλα τους είναι για ανθρωπιστικούς λόγους. Μας έχουν στείλει μηνύματα ότι πρέπει να κενωθεί το χωριό. Ξυπνήσαμε από μια εκοφαντική έκρηξη, δηλαδή ήταν σε φάση που έτρεμε όλο το σπίτι, παράθυρα κτλ. Ήχησαν οι σιρήνες, ήταν περίπου για 3 με 4 ώρες, αεροπλάνα απογειώνοντας συνέχεια. Ακούσαμε ένα βουητό, νομίζαμε ένα αεροπλάνο και μετά από κάτι δευτερόλεπτα ακούσαμε την έκρηξη. Και μετά αεροπλάνα να σηκώνουν, ήταν και οι σιρήνες. Αυτό το δουλεύει ο Μητσοτάκης από το Φεβρουάριο του 2020, πριν τον COVID. 7 χρόνια το δουλεύει ο Μητσοτάκης για να γίνει αυτό. Δεν έχει φαγούρα. Είναι 7 χρόνια που δουλεύει να γίνει αυτό, γιατί ο Μητσοτάκης δουλεύει. Για όλους εσάς που λέτε ότι δεν έχει δουλέψει ποτέ και πήγε εκεί σε μια τράπεζα, έκατσε λίγο και καλά να βάλει το ένα ένσημο, το κορνιζάρισε για σε κάδρο και μετά έχει γίνει πρωθυπουργός. Γιατί είναι άξιος. Τι ακριβώς τώρα δουλεύει 7 χρόνια ο Μητσοτάκης που το καταφέραμε και μας κάνει να νιώθουμε πολύ πολύ ασφαλείς. Αφού ήταν οι Αμερικάνοι εδώ και είπανε πύλη εισόδου LNG η Ελλάδα, Chevron και Exxon Mobil κάμουν στην Ελλάδα, bye bye Erdogan, bye bye Haftar. Μας έδεσε ο Μητσοτάκης και έχει βάλει τους Αμερικάνους να θέλουν να μετέχουν την Ελλάδα για τα λεφτά τους. Καλό! Και έχει βάλει τους Αμερικάνους να θέλουν να μετέχουν την Ελλάδα για τα λεφτά τους. Καλό! Τι καλό, άριστο είναι, μπράβο, άξιζε η 7 χρονη δουλειά, μεροδούλη, μεροφάει, γενικώς το πρωί ως το βράδυ, το σχεδίασε αυτό ο Μητσοτάκης, έχουμε δεθεί με τα LNG και όλα τα υπόλοιπα εκεί με τους Αμερικανούς και όλο αυτό φαίνεται, το νιώθετε νομίζω κι εσείς, πέρα από τα λεφτά που έχει φέρει ο Μητσοτάκης και όλη αυτή η ιστορία, μας κάνει να νιώθουμε και πιο ασφαλείς. Βγαίνουν όλοι οι κυβερνητικοί βουλευτές, υποστηρικτές, δημοσιογράφοι σε ενιαία γραμμή όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις να πούν ότι πήγαμε εκεί για να προστατεύσουμε την Κύπρο. Δηλαδή τα F-16, οι φρεγάτες, ο Κίμωνας πήγε να προστατεύσει την Κύπρο και μόνο αυτήν. Δεν πείθουν κανένα, δεν έχει σημασία. Το χρησιμοποιούν ως πολύ ωραίο παράδειγμα. Εμπλοκή δεν υπάρχει. Δεν θα πρέπει όμως να προσπίσουμε την Κύπρο. Νομίζω ότι αυτό είναι δεδομένο για την Ελλάδα. Επίσης, η απόφαση δεν είναι ενός συγκεκριμένου υπουργού ή του πρωθυπουργού. Είναι η απόφαση του ΚΙΣΕΑ ότι θα πρέπει να πάει. Αυτή ήταν μια απόφαση που πάρθηκε στο ΚΙΣΕΑ. Αλλά θεωρώ ότι σε αυτό θα έπρεπε να ήταν δεδομένο και από όλα τα κόμματα να άκουγα το ίδιο ακριβώς. Ότι ναι, εκεί αν η Κύπρος απειλείται, θα πρέπει να προασπιστεί. Ήδη γι' αυτό φύγανε και οι φρεγάτες και τα 4 F-16. Η κυρία Σιραγέλα είναι από τη Νέα Δημοκρατία, όλο το αφήγημα που αποδεικνύει πόσο δυνατοί είμαστε και δεν θα αφήσουμε ίχνος ελληνικού εδάφους, ελλαδικού σίγουρα, ελληνικού που είναι η Κύπρος και κανέναν Έλληνα στο έλεος και θα πάμε εκεί να υπερασπιστούμε και με την ευκαιρία και τις δύο βρετανικές βάσεις γιατί που να τρέχουν τώρα η Βρετανία από εκεί, σήκωσαν κάτι αεροσκάφη, αλλά εμείς εδώ είμαστε κοντά. Έχουμε τα όπλα, γιατί τα έχουμε τα όπλα, τα έχουμε για να βάζουμε μόνο τον Άι Νικόλα και να κάνουμε εγκαίνια εδώ στο Φάλιρο και στη Σαλαμίνα στον Αύσταθμο, όχι. Θα τα στέλνουμε, αφού τα έχουμε και είναι και το καλύτερο, πρέπει να δείξουμε ότι έχουμε τα καλύτερα και γι' αυτό τα πήραμε άλλωστε. Κυρίως για νατοικούς και εξωσχολικούς σκοπούς και λόγους. Βγαίνει και ο κύριος Κερίδης, και αυτός καθηγητής διεθνών σχέσεων, και βουλευτής και υπουργός να αναλύσει τι ακριβώς γίνεται και ποιοι θα πάρουν τα όπλα και ποιοι παίρνουν τα όπλα συνήθως, το γενικεύει, όταν μια χώρα καταρρεύσει και αφήσει τα όπλα, εγκαταλείψει τα όπλα. Και επειδή όταν λέει ο πρόεδρος Τραμπ παραδώστε τα όπλα, δεν μας λέει σε ποιον να τα παραδώσουν τα όπλα. Και ξέρετε, όταν οι φρουροί της Επανάστασης, αν τα δίναν τα όπλα, τα αφήνανε στο δρόμο. Δεν πρόκειται, συνήθως κύριε Οικονόμου, κύριε Παυλόπουλε, τα όπλα δεν τα σηκώνουν ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε οι καθηγητές πανεπιστημίου, ούτε οι δικηγόροι, ούτε οι γιατροί, ούτε οι δάσκαλοι. Τα όπλα δεν τα σηκώνουν ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε οι καθηγητές πανεπιστημίου, ούτε οι δικηγόροι, ούτε οι γιατροί, ούτε οι δάσκαλοι. Τα σηκώνουν προσωπικότητες επιρρεπείς στη βία, τα παίρνουν, εγκληματογόνες. Τα όπλα δεν τα σηκώνουν ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε οι καθηγητές πανεπιστημίου, ούτε οι δικηγόροι, ούτε οι γιατροί, ούτε οι δάσκαλοι. Προσωπικότητες επιρρεπείς στη βία, τα παίρνουν, εγκληματογόνες. Κύρκο, είσαι εγκληματογόνα προσωπικότητα, γιατί δεν είσαι δημοσιογράφος, δεν είσαι καθηγητής πανεπιστημίου, δεν είσαι δάσκαλος, ποιον άλλον είπε, κυρίως αφαίρεσε τους δημοσιογράφους από μέσα που δεν είναι εγκληματογόνες προσωπικότητες. Άρα, εμείς θα βρούμε ένα όπλο στον δρόμο, οι δημοσιογράφοι, και δεν θα το αγγίξουν. Ενώ θα πάει ένας ηχολήπτης, ένας οικοδόμος, ένας υπάλληλος σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, τραπεζικός, όποιος άλλος, θα πάρει το όπλο, το σηκώσει και θα αρχίσει να βαράει, κοπανάει στον αέρα. Το συνέχισε μετά, αλλά το διέκοψε απότομα. Έλεγε ότι και επειδή είναι και Μέση Ανατολή, ότι αυτοί έχουν άλλη μια έφεση. Ο ρατσισμός πάνω στο ρατσισμό, πάνω στο στερεότυπο, κόντρα στερεότυπο και ρατσισμός, αλλά αθώωσε εμάς τους δημοσιογράφους και αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί δεν είμαστε εγκληματογόνοι εμείς. Όλοι οι άλλοι, βέβαια, πολιτικούς δεν τους έβγαλε. απ' έξω, θα πει κάποιος, πολιτικοί και δημοσιογράφοι, είναι και δικηγόροι και δημοσιογράφοι, είναι και πολιτικοί. Αλλά υπάρχουν κάποιοι άλλοι που είναι σκέτο πολιτικοί, δεν έχουν κάποια άλλη ιδιότητα, ούτε παρελθόν εργασιακό. Οπότε καταλάβαμε τι ακριβώς γίνεται όταν παραδίδονται ή εγκαταλείπονται τα όπλα και δεν πρέπει να εγκαταληφθούν, γιατί είναι οι εγκληματογόνες προσωπικότητες που θα πάνε να τα πάρουν και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί. Στα μαύρα της επικαιρότητας, γιατί τα έχετε παρακολουθήσει, προελάβνει το Ισραήλ στο Λίβανο και τα Εμιράτα βομβαρδίστηκαν μια εγκατάσταση εκεί πετρελαίου. Ό,τι πλάνο, ό,τι εικόνα δεις, είναι καπνός, κτίρια γκρεμισμένα, άνθρωποι να τρέχουν, να μπορούν να φύγουν, να προσπαθούν να φύγουν. Σε αυτά τα μαύρα υπάρχει και κάτι πολύ θετικό, αφορά εδώ την Ελλάδα. Αλλά αν είναι θετικό για την Ελλάδα, είναι για όλο τον κόσμο, γιατί είμαστε το κέντρο του κόσμου, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ένα θετικό είναι αυτό που ακολουθεί. Τέθηκε με τη μορφή ερωτημάτων στη Βουλή, αλλά και δόθηκαν και απαντήσεις από το ίδιο άτομο. Θα κυβερνάει ο Μητσοτάκης για πάντα. Δεν θα κυβερνάει για πάντα. Τελειώνουν οι μέρες του. Πολύ σύντομα. Ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάνω από 30%. Ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα. Ούτε οι ίδιοι δεν τα πιστεύουν. Ότι δεν υπάρχει άλλος. Υπάρχει όμως άλλη. Άλλος. Υπάρχει όμως άλλη. Υπάρχει άλλη. Δεν υπάρχει άλλος, όλοι δεν το λέμε στις συζητήσεις. Δεν υπάρχει άλλος κάποιος να ρίξει το Μητσοτάκι ως αντικατάσταση. Υπάρχουν δηλαδή υποψήφινο ο Ανδρουλάκης, ο Κασελάκης, ποιος άλλος. Ο Τσίπρας, Μεγάλη επιτυχία, το έχει αποδείξει στο παρελθόν. Έρχεται όμως εδώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου από τη Βουλή και αποδομεί ένα-ένα τα ερωτήματα, μάλλον απαντάει τα ερωτήματα. Και απάντησε και το τελευταίο ερώτημα ότι ναι, δεν υπάρχει άλλος, υπάρχει όμως άλλη. Εννοεί προφανώς τον εαυτό της. Δεν νομίζω να εννοεί τη Λατινοπούλου, την Καριστιανού, μάλλον όχι. Εννοεί τον εαυτό της. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ θετικό. Ότι δεν υπάρχει άλλος, υπάρχει όμως άλλη. Υπάρχει άλλη. Υπάρχει όμως άλλη. Εσύ που με λέγες αγάπη σου Μεργαλή. Υπάρχει όμως άλλη. Υπάρχει άλλη. Άλλη. Υπάρχει άλλη. Άλλη. Θα κυβερνάει ο Μητσοτάκης για πάντα. Δεν θα κυβερνάει για πάντα. Τελειώνουν οι μέρες του. Πολύ σύντομα. Τα λέει αυτά η Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί βλέπει τον εαυτό της ή κάποιον από τους εαυτούς του AI 12, από όσους είχε φτιάξει εαυτούς τότε σε εκείνο το εφιαλτικό σκηνικό, μία ζωή και πώς την αντέχεις. Πώς να βλέπεις και 12 ζωές με διάφορους ρόλους, διάφορες ενδυμασίες, φορεσιές και να λένε τα, με την ίδια φωνή τα δικά της. Έτσι λοιπόν τελειώνει ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω όμως αν τελειώσει ο Μητσοτάκης, μήπως τελειώσει και όλη αυτή η σταθερότητα που έχουμε τώρα. Χάσουν οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι έναν πάρα πάρα πολύ καλό σύμμαχο, πάνω που είμαστε ασφαλείς και πάνω που είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και τις πληθωριστικές τάσεις. Τι ωραία φράση που μειώνει το μακελιό που έρχεται στα οικονομικά, όπως μας λέει τώρα Μπακογιάννη. Αφήστε να δούμε. Ότι θα δούμε πληθωριστικές τάσεις, νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία. Διότι καταρχήν από την ώρα που η ναυσιπλοεία έχει εκτείναξη του κόστους και προϊόντα έρχονται, πάρα πολλά προϊόντα έρχονται από την Κίνα, ή το πώς θα έρθουν είναι το πρώτο ερώτημα, αλλά δεύτερον όταν έρθουν θα έρθουν αναμφισβήτα σε υψηλότερες τιμές. Δηλαδή εκεί που η Ευρώπη είχε τη θασέψει κατά κάποιο τρόπο τον πληθωρισμό, μπαίνουμε σε μια νέα φάση ανατιμήσεων. Τώρα πώς θα την αντιμετωπίσουμε? Η Ελλάδα είναι σχετικά καλά θωρακισμένη. Σε ευχαριστώ Παναγία μου. Αυτή τη στιγμή οικονομικά. Πολύ ευχάριστο αυτό. Αλλά βέβαια όλα αυτά είναι, ξέρετε, έχουν και ένα όριο. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Οι Έλληνες έχουν κάθε λόγο να νιώθουν καταρχήν ασφαλείς. Βέβαια. Και δεύτερον, θα μου επιτρέψετε να πω ήσυχη, ότι η Ελλάδα και απέναντι στην Κύπρο κάνει το καθήκον της. Κοιμηθείτε ήσυχα. Κλείστε. Αφήστε ανοιχτά τα παράθυρα σαν τη Χούντα. Αφήστε ανοιχτά Έχει πέσει και το κρύο κάπως. Αφήστε ανοιχτά, κοιμηθείτε ήσυχα. Ασχοληθείτε με τα δικά σας, μη σας νοιάζει τι γίνεται. Είμαστε ασφαλείς. Είμαστε ήσυχοι ότι κάνουμε το χρέος μας απέναντι στην Βρετανία, στο ΝΑΤΟ, στους Αμερικανούς, στην Κύπρο. Στην Κύπρο, Κύπρο. Τυχαίνει τώρα η βάση να είναι στην Κύπρο, οπότε τα παίρνει όλα. Όλα αυτά τα σκεπάζει κάπως με κάποιο τρόπο. Και κυρίως είμαστε έτοιμοι λόγω οικονομικών κατακτήσεων να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό που θα έρθει από τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Με τους βομβαρδισμούς, τους αποκλεισμούς των στενών του Ορμούζ εκεί και όλα αυτά. Τα πολύ ωραία που μαθαίνουμε καθημερινά, τα είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, μας διαβεβαίωσε. Οπότε θα έρθει και άλλη ακρίβεια, στην ήδη υπάρχουσα ακρίβεια σε όλα τα τρόφιμα και θα βγουν οι βούλτεψοι πρώτοι, σαν να το ακούω, έλεγε μέχρι πριν λίγο καιρό φταίγαν οι Χούθοι. Μετά πριν από τους Χούθοι, οι Χούτι που τους λέγαμε παλιά, άλλαξε αυτό, δεν κατάλαβα ποια στιγμή άλλαξε και το τάφ έγινε θήτα. Μετά πριν από αυτό λέγανε φταίνε οι Ρώσοι που μπήκαν στην Ουκρανία, λίγο πριν λέγανε μια αόρατη έτσι πετρελαϊκή κρίση που υπήρχε χωρίς να έχουμε πόλεμο, αλλά υπήρχε μια κρίση, μετά μια άλλη οικολογική κρίση. Τώρα ετοιμαστείτε από εδώ και πέρα, όλες οι ακρίβειες, όποιες απόψεις γύρω από την ακρίβεια θα είναι μια συνισταμένη αυτού ακριβώς, ότι βλέπετε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, λογικό να ακριβήνουν τα προϊόντα και θα βγουν οι υπουργοί πάλι να κλαίνε και οι βουλευτές να λένε τι να κάνουμε, εμείς θέλαμε, αλλά μετά τους Χούθη ήρθανε οι Ιρανοί. Και πρέπει να μάθετε να ζείτε ευτυχισμένοι, να είστε ευτυχισμένοι, να ζείτε μετρημένοι ώστε να είστε ευτυχισμένοι και να κάνετε συγκρίσεις με το χειρότερο και αυτό θα σας τονώνει πάντα. Στο Ισραήλ ζεις και ο βάζα θα σου χάσει ο φοβιστής αυτοκτονία στο λεωφορείο ή αν σου έρθει ρουκέτα στο κεφάλι παίρνει το Ιράν. Και δηλώνεις ευτυχισμένος. Και πας στο στρατό εσύ και η κόρη σου και η γυναίκα σου, άντρες γυναίκες και πήρετε τη θητεία σας. Και λες είμαι ευτυχισμένος. Και στην Ελλάδα όλοι μέρα λέμε όσο δυστυχισμένοι είμαστε. Και στην Ελλάδα όλοι μέρα λέμε όσο δυστυχισμένοι είμαστε. Έτσι λοιπόν, θα είστε και εσείς ευτυχισμένοι, δεν σας έρχεται κανένας πύραυλος ακόμα στο κεφάλι, ενώ στους Ισραηλινούς που έρχεται συνέχεια δηλώνουν ευτυχισμένοι. Εσείς εδώ έχετε Μητσοτάκη. Είμαστε ασφαλισμένοι, οχυρωμένοι, έχουμε τον Κίμωνα. Τα έχουμε ό,τι καλύτερο το έχουμε εμείς. Τα Μπελαρά, τα Ραφάλ. Τι άλλο θέλετε. Γκρινιάζετε μονίμως, δεν βλέπετε γύρω-τριγύρω που σκοτώνονται. Δεν υπάρχουν καν, που βομβαρδίζονται. Αυτό είναι επίσης επιχείρημα της βούλτευσης της επόμενης εβδομάδας και του Θάνου Πλεύρη και του Κερίδη. Και του Κερίδη μετά από αυτά τα πολύ ωραία που ακούσαμε και του Συρίγου βεβαίως με τον Κίμωνα και τη σύγκριση που έκανε τότε. 2-11-10-80-8-80. Θα πάρετε ενθουσιασμένοι εκεί και μόνο αν είστε εγκληματογόνες προσωπικότητες. Θέλουμε τέτοιες σήμερα, εγκληματογόνες προσωπικότητες, όχι καλούς. Άλλωστε οι καλοί είναι λίγοι και φεύγουν νωρίς. Ο Κύρκος, ένας από αυτούς, να μην φύγει νωρίς, να μείνει, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού, διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ο Τολστόι ήταν αντίθετος προς την ιδιοκτησία. Τι ζώδιο ήταν. Τι ζώδιο ήταν. Δίδυμος όπως και εγώ. Είστε σίγουρος γιατί έχω ακούσει ότι ήταν ελέον. Καλό, ε. Λοιπόν, ναι. Και όταν αποφάσισε να, και μοιράσει, εγώ θα το να μοιράσει την περιουσία στους κολλήγους, του είπαν οι κολλήγοι. Όχι αφεντικό, γιατί θα φέρονται το ίδιο όπως και εσύ. Να το. Και μετά οι κολλήγοι μαζεύτηκαν όλοι μαζί και γίνανε κοπολοί. Και μετά γεννήθηκε ο Κόπολα. Σταματήστε με κάπου. Που δεν αντέχω ούτε εγώ. Ευθύμιος. Ο άλλος. Το όνομα είναι Ευθύμιος. Πιανού. Ο δικός σας. Απόστολος. Απόστολος. Ευστάθιος. Τρομερό. Ο άλλος είναι ο Ευθύμιος. Ναι. Κοίταξε το F, τι ωραίο ακούγεται. Ο ένας ήταν ο F, οικονομικός. Ναι, το πληκτρολόγιο ειδικά. Το F. Πατάς το F και λες τι πω που πάτησα το F. Να είμαστε καλά. Να σου πω και στο μεγάλο τσίρκο. Φτάσαμε. Ο Αλεπουδέλης που έγραψε το μεγάλο μας τσίρκο. Ήμουνα μέσα σε εκείνη την παράσταση. Στο τσίρκο, τι κάνατε. Τι έκανα. Έκλαιγα και γελούσα όπως έκανε ο Βέγκος. Εκεί που παρουσιάστηκε με κλάμα και με γέλιο. Αυτό ήταν το αξιονεστή. Εκείνη την εποχή. Ποιο αξιονεστή, μιλάγαμε για κάτι άλλο μόλις. Εν πάση περιπτώσει. Λέγαμε για το μεγάλο μας τσίρκο. Τι συνέβη τώρα. Αυτό το μεγάλο μας τσίρκο, αυτό θα ζει εσάι. Ναι, δεν συνδέεται κάπως με το action εστί όμως, θα έλεγα. Εντάξει. Δεν βαριέσαι τώρα, σωστό. Όχι, έχει μέσα και κάποια σημεία που αξίζει να τα προσέξουμε. Άλλο αυτό, ανοίγουμε άλλα θέματα τώρα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Να έχει κι ο άλλος τη σειρά του, γιατί σας ακούω με μεγάλη ευχαρίστηση. Να είστε καλά. Ναι, Αποστολή. Έλα. Πες στο Θύμιο ότι εκτός από τους Patriot που αφήσανε στη Σαουδική Αραβία, έτσι, έχουν φέρει στη Σούδα Patriot από τη Βόρεια Ελλάδα που πήραν και βάλανε κάτω. Αυτό είναι εμπιστευτικό, έτσι. Μάλιστα. Είναι από το γιο μου από τη Σούδα που στο λέω μέσα. Αποστόλη μου. Έλα. Είμαι από τη Θεσσαλονικιάδα. Θυμάσαι ότι έχουμε την Κατζηδακιάδα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι άξιον τι ο λόγος της κυρίας Δόλκα, της μάνας της Αναστασίας που ακούσαμε προηγουμένως. Την Αναστασία την ήθελα, Καραμαλή. Αν εσύ έχεις τα παιδιά σου, εμένα μου λείπει ένα από τα τέσσερα. Δες το χρόσταγα και είσαι ακόμα έξω και δεν έχεις τσίπα να παραιτηθείς, δεν έχεις παιδιά, δεν είσαι γονιός. Άξιον εστί ο λόγος σας, το φως από τα λόγια σας για το ξεστράβωμά μας. Και άξιον εστί ο εξόριστος ποιητής, αλλά που βλέπεις τον αιώνα του, αλλά και που βλέπεις την κάθε μέρα του. Όπως εσείς, σας αγαπάμε. Καλή άνοιξη σε όλους ο Μαρκόνι να ολοκληρώσω τη μαρτυρία του ηλεκτρολόγου. Γιατί δεν το έχω αφήσει το τηλέφωνο, δεν τον πήρατε. Άμα. Λοιπόν, ο ηλεκτρολόγος, είπαμε, έφυγε 10 η ώρα να πιει καφέ, έφτασε 12.30 μία παρά. Κατέβηκε κάτω, σταμάτησε την πλημμύρα από το μοτέρ. Βγήκε στην πρίμη, είδε το μεγάλο σύννεφο. Αυτό ακολουθεί από κάποια ιστορία. Τι? Έτρεξε στην καμπίνα του, πήρε τη φωτογραφική μηχανή να το τραβήξει μια ωραία πόζα για να μας το δείξει. Αλλά λέει, ωραία. Πόζα θα πάρω από την κόντρα γέφυρα. Πάει στην κόντρα γέφυρα πάνω ψηλά. Αλλά βλέπει μπροστά τη δίνει αυτό που βλέπω με ήθελε κόντρα γέφυρα. Δεν ήθελε μια κόντρα μπριζόλα να τελειώνουμε. Που είχε και έτσι αφρίλα. Την πάτησε. Αφρίλα και ο καπετάνιος. Καπετάν Αντρέα Ζέμπο. Χαίρομαι όταν σε βλέπω. Οπότε τι δεν τράβει, δεν κοίταξε καν απάνω. Αμά, κοιτάει τον μπροστά τη δίνει και πετάγεται στη γέφυρα. Βλέπει τον καπετάνιο να έχει στρίψει όλο δεξιά το τιμόνι και έρχεται πίσω και πρίμα και αριστερά η δίνει. Και έτσι εντωμεταξύ για λίγο, για στιγμία το βαπόρι βούλιαξε ένα μέρος του βαποριού, αλλά το φορτίο η ζάχαρη δεν βράχηκε. Ποια ζάχαρη, ζάχαρη που βαλάγαμε. Πες και σήμερα μου τα είπε. Πάρτε τον μια καλή συνέντευξη. Και εγώ αυτό δεν μου το είχε πει τώρα το μάνα. Αυτό τα κρύβει όμως τα μισά. Και το άλλο, μα και εσείς δεν τον πήρατε από το 20. Έχουμε γεννήσει τις ευθύνες μας. Λοιπόν, και ένα άλλο να πω για την αμορφωσία. Δεν χρειάζεται, είπαμε αυτό και είναι αρκετό. Ευχαριστώ. Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Για πόλεμο στο μακρινό το Ιράν. Για πόλεμο στο μακρινό το Ιράν. Ο πρώτος από πόλεμο δεν κατέχε. Ο δεύτερος στις κακούχες δεν αντέχε. Ο τρίτος ήταν υποκειμένο γελί. Ο τέταρτος φοβότανε το κρύο. Τέσσερις στρατηγοί γίναν και παν. Αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν. Αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν. Στο Ιράν, Ιράν, Ιράν. Ραν, ραν, ταν, πλάν. Εδώ είναι ένα παλιό τραγούδι. Το τραγουδούν τέσσερις, όχι στρατηγοί. Ο Τζίμις Πανούσης, Λουκιανός Κυλαϊδόνης, Διονύσης Σαββόπουλος και ο Γιοκαρίνης. Γι' αυτό έχουν δώσει και μια σατυρική έτσι εσάνς κάπως το τραγούδι. Παρ' όλα αυτά, δεκαετία 60-70, από κάπου εκεί μας έρχεται, με άλλο ύφος, αλλά έλεγε για τους στρατηγούς που πάνε στο Ιράν και ο ένας ήταν γελίος, ο άλλος δεν άντεχε το κρύο και γενικώς είχαν κάποια θεματάκια. Οι στρατηγοί, δεν ξέρουμε τι θα γίνει εκεί με τους στρατηγούς, ποιοι πάνε στρατηγοί, ποιοι έρχονται στρατηγοί, ποιοι βρίσκουν και τι βρίσκουν εκεί οι στρατηγοί. Μεγάλο θέμα, είμαστε μες στην καρδιά των γεγονότων, τα παρακολουθούμε άναυδη, τα περισσότερα από αυτά. Προσπαθώντας να προφυλαχθούμε και τα μυαλά και τα σώματα έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και με την εμπλοκή που ούτε η Ελλάδα έχει εμπλακεί όπως λένε οι κυβερνητικοί, ούτε η Κύπρος έχει εμπλακεί, ούτε η Ευρώπη έχει εμπλακεί, αλλά όλοι είναι μπλεγμένοι με κάποιο παράξενο τρόπο έχουν μέχρι τα μπούνια μπλεχτεί όλοι. Και εμείς εδώ κυρίως. Και εμείς εδώ κυρίως που είμαστε μια χώρα μικρή μεν, που δεν διαπράττει μεγάλες ατιμίες, όπως έλεγε ο Βενιζέλος, με αφορμή ένα διάλογο για να μοιραστούν τη Σερβία τότε. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, γιατί έχουμε πολλούς Βενιζέλους. Αλλά όμως έχουμε μπλακεί χοντρά σε όλα τα παιχνίδια, τα γεωστρατηγικά τα τελευταία χρόνια. Και γενικώς όποιος μπλέκεται με πολλά πίτουρα, τον τρώνε οι κότες. Να ευχηθούμε να μην συμβεί τίποτα από αυτό, αλλά δεν μπορούμε να μην ανησυχούμε και να μην εκφράζουμε και την ανησυχία με αυτά τα πολύ πρόθυμα που βλέπουμε από τους αρίστους που κυβερνούν τον τόπο αυτή τη στιγμή. Χτες βράδυ ο Αλέξης Παπαχελάς, ο Sky, έδειξε το δεύτερο ντοκιμαντέρ, το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για τη 17 Νοέμβρη. Εκεί λοιπόν είδαμε πολλά ενδιαφέροντα, είδαμε και τον Κουφοντίνα να μιλάει και να μας λέει ότι εμπνεύστηκε από το Πολυτεχνείο, τον αγώνα του Πολυτεχνείου και τον Τζεκεβάρα. Οκ, τα προσπερνάμε όλα αυτά. Ως νέο παιδί που ήταν τότε, που όπως είπε, πέρασε στην απέναντι όχθη. Θα ακούσουμε τον κύριο Φώτη Παπαγεωργίου, ήταν τότε επικεφαλής των ερευνών για τη 17 Νοέμβρη, αστυνομία. Μιλάει για μια επαφή, μια γνωριμία που είχε η αστυνομία με το όνομα Κουφοντίνας το 1985. Πώς έγινε όμως όλο αυτό? Το όνομα του Κουφοντίνα είχε βγει το 1985 όταν έγινε μια στη Citibank Πανόρμου βομβιστική τοποθέτηση βόμβας. Τότε αυτό συνδέεται και με άλλα πράγματα. Δηλαδή πιστεύω ότι η 17 Νοέμβρη όταν στρατολογούσε νέα άτομα τα δοκίμαζε πρώτα. Σε απλές ενέργειες. Τότε λοιπόν πιστεύω ότι ήταν μια τέτοια δοκιμή, εκπαίδευση για είσοδο και άλλων μελών στην οργάνωση. Πήγε λοιπόν ένα ζευγάρι, ένας άντρας και μια γυναίκα, και άφησε την τσάντα στην πρόσωψη της τράπεζας, Πανόρμου. Από πάνω όμως, απέναντι, έμενε ένας ηθοποιός, Μακαρίτης πια, ο οποίος τα είχε δει αυτά τα άτομα. Όταν έγινε η ιστορία και μαζεύτηκε μετά από λίγο, διαπίστωσε ένα αυτοκίνητο που πέρναγε μπροστά από εκεί, στο οποίο αναγνώρισε ότι επέβαινε το ίδιο ζευγάρι που είχε δει προηγουμένως στην τράπεζα. Κράτησε τον αριθμό, τον έδωσε στην αστυνομία και διαπιστώθηκε ότι ανήκε στον πατέρα του Δημήτρη Κουφοντίνα. Δηλαδή, εδώ όπως τα λέει ο κύριος Παπαγεωργίου σε αυτό το ντοκιμαντέρ, η πολύ έτσι βαρβάτη 17 Νοέμβρη, όπως την ξέραμε τότε, το 85, ήταν στο κέντρο της δράσης της. Πήγαιναν χωρίς κάλυψη προσώπων, πρωταγωνιστές. Δηλαδή πήγαν μια φορά, μετά τους ξαναείδε αυτός ένα αυτοκίνητο, ηθοποιός, δεν ξέρουμε και ποιος είναι. Και τους αναγνώρισε. Έτσι πήγαιναν να κάνουν τρομοκρατική ενέργεια, δολοφονία. Επίσης έπαιρνε αυτοκίνητο με πινακίδες που ανήκει στην οικογένεια. Πήρε δηλαδή, όπως θα ακούσουμε τώρα, ήταν το αυτοκίνητο του μπαμπά Κουφοντίνα. Πήρε το αυτοκίνητο του μπαμπά, πώς παίρνουν τα παιδιά τα αυτοκίνητα, και πήγε, έκανε τρομοκρατία, έβαλε τη βόμβα και ξαναγύρισε με αυτό το αυτοκίνητο, το οικογενειακό. Όταν ταυτοποιήθηκε ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου από την απόπειρα στην Πανόρμου και η αστυνομία έμαθε ότι ανήκε στον πατέρα του Κουφοντίνα, οι αστυνομικοί έκαναν απλώς ένα τηλεφώνημα στην οικογένειά του και του ζήτησαν να έρθει ο Δημήτρης σε επαφή με την αστυνομία. Αμέσως μετά τον αναζητούσαν, αλλά ήταν εξαφανισμένος. Και παρέμεινε εξαφανισμένος για τόσα χρόνια. Αλλά υπάρχει και μια ιστορία ότι είχαν τηλεφωνήσει στο σπίτι του και του είχαν πει ότι αν τον βρουν να περάσει από την αστυνομία. Ναι, ναι. Εντάξει, ήταν άλλες οι εποχές, άλλη η νοοτροπία. Αν και πιστεύω ότι δεν θα πήγαινε στο σπίτι του αυτός, αλλά το αυτοκίνητο ανήκε στον πατέρα του, έπρεπε να δουν ποιος το οδηγούσε τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα. Δηλαδή έχεις καταγγελία ως αστυνομία, δεν ξέρω τι από όλα αυτά ισχύει, μπορεί και τίποτα και να είναι μια ωραία προσπάθεια να ξαναγράψουμε την ιστορία κάπως. Ένας καχύποπτος θα μπορούσε να πει. Αλλά αν σταθούμε σε αυτά που είπανε, έχεις την καταγγελία ότι ένα αυτοκίνητο με δύο μέσα εμπλέκεται σε έκρηξη βόμβας, τοποθέτηση κτλ. Βρίσκεις ποιο είναι το αυτοκίνητο. Και κάνεις απλά ένα τηλέφωνο και λες είναι δικό σας το αυτοκίνητο, ποιος το οδηγούσε και τελειώνει η έρευνα. Δεν παρακολουθείς ξανά την οικογένεια. Τίποτα, μπαίνεις στο αρχείο, τι έγινε, πήρες τον αριθμό, ούτε καν κλείσει, κάτι να συμβεί. Ελαφρώς παράξενα αυτά που ακούσαμε από εκεί, γιατί είχε εμπνευστεί και ο Κουφοντίνας από τον Τζε Κεβάρα και από το Πολυτεχνείο και πήγε ο Τζε Κεβάρα. Έβγαζε φωτογραφίες, ναι, με το πρόσωπό του. Ξέραμε ακριβώς τι ιδεολογία έχει, τι πρεσβεύει, αλλά προστατευόταν κάπως. Πρόσεχε. Δεν έπαιρνε τα μάξι του. Μια μοτοσυκλέτα γύριζε όλη την Λατινική Αμερική. Δεν έπαιρνε τα μάξι του μπαμπά να πάει να κάνει την τρομοκρατική ενέργεια. Γυρνούσαμε μετά πίσω. Ήξεραν οι αστυνομικοί ότι είναι το αμάξι του μπαμπά. Σε ποιον ανήκει ακριβώς, την πινακίδα. Και συνεχιζόταν μετά για πολλά χρόνια η τρομοκρατική δράση. Και μετά δολοφόνησαν και τον Μπακογιάννη οι ίδιοι. Που τους ξέρανε τα ονόματα πριν. Κάπως όλο αυτό δεν κολλάει. Δεν κολλάει με τίποτα, αλλά Ελλάδα είναι, θα μπορούσε να είχαν συμβεί όλα αυτά και Ελλάδα παραμένει με τις απόπειρες τις γνωστές να ξαναγραφτεί, όχι δολοφονίας, να ξαναγραφτεί η ιστορία και γενικώς να φτιάξουμε και την ιστορία όπως τη θέλουμε, να την οδηγήσουμε και να την παρουσιάσουμε και να τη σερβίρουμε στον κόσμο όπως ακριβώς την έχουμε σχεδιάσει από πριν. Δεν ξέρω τι απ' όλα είναι, πραγματικά δεν, ούτε θα μπούμε στη λογική γιατί δεν έχει νόημα όλο αυτό, αλλά επισημαίνουμε το παράλογο της διήγησης. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Γεια σου. Γεια σου. Λοιπόν, Λάι Λάι Λαλά Μοχάμεντ Ρασούλαλά και μπίσμα Λάχα Ραχμάν Ραχήμ. Αυτά θα τα μάθεις για να σώσει το τομάρι σου τώρα που θα μπουν οι Άραβες στην Ελλάδα. Όπα. Εσύ πού τα ξέρεις αυτά. Πού τα ξέρω, δεν ξέρεις ποιος είμαι. Ποιος είσαι. Δεν ξέρεις ποιος είμαι. Δεν χρειάζεται να σου πω. Ο Φαραώ. Αυτός είμαι. Αμά και τα ξέρεις απ' έξω αυτά, ε. Τα έχεις πάρει στο πέτσι. Εγώ τα ξέρω, τα έχω διαβασμένα. Εγώ έχω το Κοράνι στο αυτοκίνητό μου, καλέ. Θα γίνει τίποτα, με πιάσουν απροετοίμαστα. Θα μπουν οι Τούρκοι, θα μπουν οι Ιρανοί, θα μπουν Σαουδάραβες, ξέρω εγώ. Α, είσαι έτοιμος εσύ, δηλαδή, ό,τι γίνει, είσαι μάχημος. Δεν μου δίνει ο Σίση την λυπικότητα που θέλω να πάω Αίγυπτο. Να πας. Ναι, εκεί πρέπει όλα ζάχαρη. Και εδώ είναι ζάχαρη, το έχει πει ο Άδωνης. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Στην Αίγυπτο είναι όντως ζάχαρη. Κόκα εννοείς. Ναι, γεια σας, τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ. Ο ίδιος, παρακαλώ. Α, καταρχήν πριν ξεκινήσω, καλή εβδομάδα να έχετε. Ναι, ναι, πρώτα απ' όλα αυτό. Πάνω απ' όλα και υγεία. Ονομάζομαι η και σας τηλεφωνώ από τον Ευρωκόπη. Ναι. Μου μίλησε η κόρη μου, η Σοφία, το καφεκοπτίο. Της είχατε επισκεφτεί και της δώσατε το τηλέφωνο. Είναι η μητέρα της. Ωραία. Λοιπόν, και θα ήθελα λίγο, αν έχετε το χρόνο, για να τα πούμε. Γιατί και εγώ χαμηλή συνταξιούχα είμαι. Ναι, το καφεκοπτίο, θυμίστε μου που το έχει το παιδί. Πέρα από τη γέφυρα. Πέρα από τη γέφυρα του Αδάμ στην Νότιο Κίνα. Πέρα από τη γέφυρα στον Ευρωκόπη. Α, ναι, ναι, που εγώ συχνάζω εκεί και πήγα και μια μέρα και τη μίλησα. Μάλιστα, και μου είπε, μαμά λέει αυτό και αυτό. Πάρε, λέει, αν θέλει, λέει τον κύριο Αποστόλη. Ψυχούλα η κόρη σας. Ορίστε. Ψυχούλα, καλό κορίτσι. Α, όλα μου τα παιδιά, 4 παιδιά έχω. Δεν ήξερα ότι έχω επιλογές. Αυτή είναι καλή. Πολύ καλή και εκείνα τα ίδια είναι. Σας το λέω εγγυημένα. Ωραία, ευχαριστώ για την εγγύηση. Πείτε μου. Λοιπόν, ναι, όπως σας είπα, είμαι και εγώ χαμηλοσυνταξιούχα. Ναι, ναι, όπως όλοι μας. Ενώ όσοι παίρνουν σύνταξη. Μπορείτε να με βοηθήσετε, λέω, αν γίνεται, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αλίμονο, γι' αυτό σας έστειλε και εδώ η κόρη σας, για να σας βοηθήσω εγώ. Ναι. Να είναι καλά το κορίτσι. Τι θέλετε να κάνουμε? Εσείς θα μου πείτε, γιατί εγώ έχω μαύρα μεσάνυχτα από αυτό, να σας πω την αλήθεια, κύριε Αποστόλη. Ναι. Και είστε θα με καθοδηγήσετε, εγώ παίρνω πρόορη σύνταξη. Έχω πάρει εδώ και 3 χρόνια. Α. Μάλιστα. Ναι, δούλεψα 25-28 χρόνια. Κάπου ναι. Εκεί πάνω κάτω, ναι. Ναι, 28 χρόνια νομίζω, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Και παίρνω, τώρα μου έκανα ένα αύξηση στο 600, 500 και κάτι έπαιρνα. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς ένας τρόπος να το ενισχύσουμε αυτό είναι το εμπόριο. Δηλαδή, κάπως με τις δικές μας επιχειρήσεις, αν θέλετε κάπως να συνεργαστείτε για να τσοντάρετε στη σύνταξη, για όπλα, αν ενδιαφέρεστε, και για παράνομα τσιγάρα. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα αυτό. Όπλα και τσιγάρα. Δεν θέλετε να ενισχύσετε λίγο τη σύνταξη, να μην είστε χαμηλοσυνταξιούχα? Ναι. Ναι. Προτείνω κάποιες λύσεις εγώ για να μπορέσει να ενισχυθεί το εισόδημα, να συνεργαστείτε με τις δικές μας επιχειρήσεις που αφορούν αυτό, την εμπορία, ας πούμε, όπλων και τσιγάρων, σε ευπαθείς ομάδες όμως. Και πώς συνεργάζεστε με αυτά? Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, θα σας έρχεται ο άνθρωπός μας, ο courier, έτσι τον ονομάζουμε, να σας φέρει το εμπόρευμα στο σπίτι και σε κάποια ραντεβού που θα έχουμε κανονίσει, θα πάτε, θα αφήσετε το δέμα και θα φύγετε. Και μετά θα πληρωθείτε στο τέλος του μήνα. Θα κάνουμε και σύμβαση, δεν είναι έτσι στον αέρα αυτό. Να σας πω, μήπως είναι να κατεβείτε καθόλου στον Ευρωκόπη? Να τα πούμε από κοντά, μην τα λέμε από το τηλέφωνο, έχετε δίκιο. Καλύτερα, γιατί. Ναι. Έχετε δίκιο και εμένα εξαπίνης με πιάσατε από το τηλεφωνικό. Συνήθως αυτές τις δουλειές κάνουμε από κοντά. Να έρθω από κοντά να τα πούμε, μη μας ακούει και κανένας Μητσοτάκης, κανένας Πρέντατορ. Θα μας κρεμάσουν. Γι' αυτό λέω, ό,τι δουλειά είναι να κάνουμε, να την κάνουμε. Να έρθω στον Ευρωκόπη μια μέρα να πιούμε ένα καφέ στο καφενείο της κόρης σας. Πολύ θα χαρώ. Να δώσουμε και τα χέρια. Καλύτερα. Να προχωρήσει και η δικιά μας η δουλειά. παιδιά, ναι. Και ό,τι είναι, ναι, να τα πούμε καλύτερα. Ό,τι είναι, το φτιάχνουμε τώρα, εντάξει. Πότε θα μου πει τώρα, πού να ξέρετε. Αλλά να μιλήσω πάνω, λίγο πάνω με το κορίτσι και να κανονίσω πότε βολεύει να σας πει και εσάς. Εγώ πάντα τώρα είμαι. Συνταξιούχος, ναι. Δεν ναι. έχω κάτι. Εκτός από γιατρού, αν πάω. Εντάξει, θα το ξέρει το κορίτσι. Αν είναι, θα τη πω εγώ. Ωραία. Να έρθουμε να κάνουμε τη δουλειά. Θα φέρω και ένα δοκιμαστικό δείγμα πρώτα να δούμε αν μπορείτε να σπρώξετε έτσι. Γιατί είστε και πρόσωπο υπεράνω πάση υποψία και θέλουμε τέτοιου ανθρώπου. Ναι, δεν σας το κρύβω, λίγο ταράχτηκα. Εντάξει, είναι η αρχή, είναι η παγωμάρα στην αρχή. Μετά όμως όταν σου λύσει η δουλειά δεν είναι, σαν να πουλάς ψωμί είναι. Χριστός και Παναγία, και άμα μας πιάσουν εδώ. Μη φοβάστε, έχουμε συμφωνία με την αστυνομία εμείς. Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, να μην σας κουράζω, χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Θα περιμένω μια απάντηση όταν με το καλό ξανά. Έγινε, με το καλό να βρεθούμε από κοντά. Με το καλό. Βεβαίως. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Καλές δουλειές στον Ευρωκόπη και μπράβο στην κόρη που έδωσε το τηλέφωνο του Αποστόλη και έδωσε και τη μαμά με κάποιο τρόπο. Θα βρούνε την άκρη και θα γίνει μπίζνα όπως πρέπει να γίνει. Πώς το είπαμε, εγκληματογόνες καταστάσεις και προσωπικότητες. Ευτυχώς εγκληματογόνος δεν είναι ο Βορύδης που ήταν εδώ πριν στην προηγούμενη εκπομπή, καθόταν πάλι εδώ. Δεν είναι εγκληματογόνος και δεν μπορεί να καταλάβει και ο ίδιος ποιες κατηγορίες, επειδή έκλεισε μέσα στο χαμό, έκλεισε και η Επιτροπή η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι αθώος. Ωραία. Εγώ έχω τώρα μία απλή ερώτηση. Ναι. Με τα ταύτα. Από αυτούς τους 76 και τις 20.000 σελίδες για το Βορύδη, ποιος είπε κάτι? 76. Δεν ήταν ένας, δύο, πέντε. Έχουν γίνει κάποιες αναφορές. Έχουν γίνει. Ένας. Αυτός που απομπέψατε, ο διοικητής. Πάρας. Κανένας άλλος. Ο οποίος είπε κάτι πρόσθετο. Όχι. Ουσιοδός αυτά τα οποία είχε καταθέσει. Ωραία. Λέω λοιπόν εγώ, στο τέλος της ημέρας πρέπει μετά από αυτή τη διαδικασία, για να έχει μια στοιχειώδη νομιμοποίηση η αντιπολίτευση, εγώ σέβομαι τις όποιες απόψεις. Αλλά για να έχει μια στοιχειώδη νομιμοποίηση η αντιπολίτευση, να έρθει να πει: ρε άδερφε, έκανες κάτι κακό. Και αν μπορεί να το εξηγήσει με δύο κουβέντες στον κόσμο. Δύο επίπεδα του κακού θα μπορούσαν να είναι. Έκανες κάτι αξιόπινο, μια εγκληματική πράξη. Αυτό είναι το αξιόπινο. Ναι, πες την ατυρημάδα. Ναι. Πες την. Πες την, να την καταλάβει και ο κόσμος. Ναι. Κατάλαβε ο κόσμος. Μετά από πέντε μήνες, εξετάζουμε πέντε μήνες. Πρέπει να πούμε ότι ο Βορύδης έκανε κάτι κακό. Ναι, ρε παιδιά, τι κακό έκανε. Άρα αυτό του ζητάτε εσείς, αυτό του απαντάτε μάλλον όταν λένε ότι έχετε πει. Και ακούω αυτοί. Τώρα, επειδή διαβάζω στα πορίσματα. Ναι. Διαβάζω στα πορίσματα. Ναι. Ακούω. Έκανε ηθική αυτουργία στην απιστία κάποιου. Σωστό. Μάλιστα. Αυτό γράφουν. Πιανού. Μην το γράφω. Ηθική αυτουργία είναι ότι εγώ έπεισα κάποιον να κάνει κάποια παράνομη πράξη. Ναι. Ναι. Ποιον έπεισα? Πες το ονοματάκι, ρε παιδί μου. Πείτε το ονοματάκι και ποια είναι η ρημάδα, η κατηγορία. Καλά τα λέει εδώ ο άνθρωπος, αθώος και αυτός. Δεν υπάρχει τίποτα. Όλοι άμυμτοι. Είναι κάποιοι εγκληματογόνοι που τον έχουν ανακατέψει μέσα σε όλα αυτά. Διαβάζω το Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου, μια ανάρτηση που έκανε στο Twitter και ανακοίνωση δηλαδή, που ενημερώνει και προτρέπει τους Κύπριους να φτιάξουν σακίδιο έκτακτης ανάγκης. Πριν δύο ώρες έγινε αυτό. Και γράφει: δημιούργησε προληπτικά το δικό σου σακίδιο έκτακτης ανάγκης με βασικά προϊόντα, το οποίο θα μπορείς εύκολα να μεταφέρεις σε καταφύγιο, στο ενδεχόμενο που θα δοθούν σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές. Τώρα, τι περιλαμβάνει το σακίδιο? Έχει μια φωτογραφία, ένα ωραίο σακίδιο εκεί, όπως τα κάνουν πάντα όλοι αυτοί. Και λέει σχέδιο έκτακτης ανάγκης και θα πρέπει να έχει το σακίδιο. Ακούστε τα κι εσείς, δεν είμαστε στην Κύπρο, αλλά καμιά φορά νερό. Έχει μπουκαλάκια δίπλα. Σφυρίχτρα, μια σφυρίχτρα. Προσωπικά είδη υγιεινής. Τι έχει, κολόνιες, τι έχει εδώ, κάτι έχει. Ναι. Ζεστός ρουχισμός, έχει ένα μπουφάν κόκκινο. Τρόφιμα μακράς διάρκειας, έχει κάτι κονσέρβες. Φανάρι, φακό έχει. Είναι και κυπριακά, πρέπει να τα μεταφράζουμε. Στο φανάρι δίπλα έχει φακό. Μετά, τι άλλο, κουτί πρώτων βοηθειών. Έχει ένα κουτί. Μπαταρίες και φορητός φορτιστής. Τα οκ, okay, το καταλαβαίνουμε. Φορητό ραδιόφωνο με μπαταρίες, τραντζιστοράκι, λέει η Μαρινέλα. Πολυεργαλείο, έχει ένα σουγιά εδώ, αυτό που είναι και ανοιχτήρι, που κόβουμε, ελβετικό σουγιά, πολύ χρήσιμο γενικώ. Μάσκα σκόνης, τις κλασικές τις μάσκες. Μετρητά. Έχει ένα μάτσο με 500 ευρώ. Αυτό είναι Κύπρος. Κύπρι. Με πράσινα χαρτονομίσματα. Τι είναι το πράσινο? 500, όχι, 500 είναι τα μόβ. 200 δεν είναι το πράσινο, δεν, τα έχουμε ξεχάσει μόνο. Εν πάση περιπτώσει, έχει ένα μάτσο εδώ, μια δεσμίδα με πράσινα χαρτονομίσματα και ένα διάβροχο εύχριστο. Δεν έχει πάντως 50 ευρώ, ούτε κάτι άλλο. Έχει αυτά. Αυτά λοιπόν, το 2026 τώρα, ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, εσωτερικών της Κύπρου, για το τι πρέπει να έχουν στο σακιδιάκι τους οι Κύπροι στην περίπτωση που κληθούν να πάνε στα καταφύγια κτλ. Φτάσαμε στο τέλος έτσι πολύ αισιόδοξα και με χρηστικές οδηγίες. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Λαός τώρα το τρίτο μέρος, αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Μου λες εδώ τώρα, ρε μαλάκα, να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα. Τις κακόμοιρες αυτές τις γυναίκες του Ιράν, τις θέλουμε όλος ο κόσμος απελευθερωμένες να ζουν όπως θέλουν. Να συμφωνήσουμε σε αυτό, συμφωνούμε όλοι. Αφού 50 χρόνια ο μαλάκας αυτός ο λαός ο κακομοίρης από αυτά τα συχάματα με τα μουσια δεν κατάφερε τίποτα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, γιατί πρέπει να το κάνει ένας άλλος λαός για λογαριασμό του. Δίκιο έχεις. Ωραία. Εσύ λοιπόν το κομμούνι θα πάρει τις μπαλάθκες και ο Καλαμούκης να το κάνετε. Μισό αιώνα τις γαμάνε. Αυτές οι κακομοίρες δεν τις εξαφανίζουν. Ήρωας ο Τραμπ, το πες ή ακόμα. Μωρή Λουλού, γιατί δεν απαντάς. Ψυχούλα ο Νετανιάχου, το πες ή ακόμα. Εντάξει, εντέχνος τα κομμούνια αποφεύγεται να απαντάτε. Εντέχνος πάντα, είστε τόσο θλιβεροί που αποφεύγεις. Σου ξαναρωτάω εγώ, λοιπόν, πάνη έχω επιμονή. Τι θες να κάνουμε για αυτές τις γυναίκες που μισό αιώνα. Τίποτα. Για αρχή μπορείτε να τις σκοτώνετε από μικρή ηλικία όταν πηγαίνουν σχολείο όπως σκοτώθηκαν τα 50 κοριτσάκια ή όταν μεγαλώσουν λίγο και πάνε να παίξουν βόλεϊ. Για αρχή αυτό είναι μια σωτηρία κι αυτή και μετά βλέπουμε με τις μπουργκές. Ωραία, μαζί σου αδερφέ. Πες μου εσύ τη λύση λοιπόν. 50 χρόνια αυτές οι κακομοίρες εκεί τις σκοτώνανε και τις εξαφανίζανε έτσι και σηκώνανε κεφάλι. Πες μου εσύ τη λύση. Α, το σεξουαλικό αφαιρέσατε εσείς τώρα. Το σεξουαλικό κομμάτι. Μόνο τις σκοτώνετε. Γιατί ρε μαλάκα να ζουν 50 χρόνια αυτές πεθαμένες ζωντανές. Γιατί ποιος θα πάει, κάποιος να έχει ένα συμφέρον να πάει. Σωστό. Οπότε να είναι καλύτερα πεθαμένες. Τι πεθαμένες ζωντανές. Πεθαμένες τέλος. Α, μωρέ, μη με πάσω που θες εσύ. Που ο Τραμπ έχει ένα συμφέρον, το ξέρω. Και ο Νετανιάχου έχει συμφέρον, φυσικά. Αποκλείεται. Αλλά μέσα σε αυτή τη μαλακία που θα γίνει, να απελευθερωθούν αυτές οι κακομοίρες εκεί πέρα. Κάνουν και πέντε καλά μέσα στη μαλακία, έχεις δίκιο. Μπράβο. Πες μου εσύ τον τρόπο, ρε αδερφέ, που θα πάει να ελευθερώσει αυτό. Δεν μου απαντάς. Είναι ο μόνος τρόπος, παιδί μου. Που να σου, αν υπήρχε άλλος 50 χρόνια δεν θα το κάνανε κάποιοι. Δεν έχουν βρει. Το ψάχνουν. Σου λέει, να, εμείς με τα όπλα. Ξέρουμε με τα όπλα πάμε. Τι να κάνουμε τώρα. Ωραία, και πάλι εντέχνο. Μακελάριδες είμαστε. Δηλαδή, είναι σαν λες το μακελάρι, βρες άλλο τρόπο, ρε παιδί μου, τώρα πρέπει να σκοτώνεις. Ρε θλιβερέ. Αυτή είναι η δουλειά του. Δεν μου λες όμως, εσείς τα κομμούνια μόνο λέτε όχι σε όλα, αλλά δεν δίνεις λύση. Σωστό. Δώσε μου τη λύση. Ο Αποστόλης. Πείτε ναι και σε ένα θάνατο, έχεις δίκιο. Άντε μωρή, είσαστε θλιβεροί, ρε. Σοβαρά. Δεν απαντάτε ποτέ. Αποφεύγετε να απαντήσετε εντέχνος και λέτε το. Δώσε μου τη λύση εσύ. Αν πήγαινε ο Πούτιν, θα ήταν οκ. Okay. Όχι, τι σχέση έχει τώρα αυτό. Αυτό λέμε. Κατάλαβες τώρα γιατί θεωρείς ότι δεν απαντάω. Επειδή δεν καταλαβαίνεις την απάντηση, δεν σημαίνει ότι εγώ δεν απαντάω. Ρε αδερφέ, στο ξαναλέω. 50 χρόνια αυτές οι κακομοίρες εξαφανίζανε. Mm. Κανένας δεν κάνει τίποτα. Και κάποιος επιτέλους έκανε και αμέσως τον κρεμάσουμε. Δίκιο έχεις. Μα δεν τους έκανε κανένας. Δεν τις έσωνε και τώρα τις σώνει ένας. Έχεις βάλει στοίχημα κάθε φορά που με παίρνεις να ακούγεσαι σαν τον πορτοσάλτε. Πού να σου γαμίσω. Ρε μαλάκα, δεν υποστηρίζω εγώ τον Τραμπ, αλλά υποστηρίζω τις γυναίκες την ελευθερία. Ναι, το ξέρω, επειδή την πολιτική του ανθρώπου. Ναι, αδερφούλη, αν δεις φωτογραφίες του 79, αυτές οι κακομοίρες με τα μηνάκια τους στα παγκάκια να συζητάνε οι κοπελίτσες όλες, θα δεις, θα πεις, κοίτα ρε, βάλανε μισό αιώνα στο μεσαίωνα αυτοί οι χαμένοι ρασοφόροι, αυτά τα συχάματα. Εξαφάνισε όλους, κάψιμο ρε φίλε, όλους αυτούς τα καθήκια να πούμε. Να αφήσουν τον κόσμο ελεύθερο. Παντού, παγκοσμίως, όσοι καταπιέζουν τους κακόμοιρους και τις κακομοίριδες, να τους εξαφανίζουν. Αυτό είναι λίγο εναντίον αυτών που στηρίζεις και ψηφίζεις όμως. Ποιον? Αυτό που λες. Ποιον, εγώ στηρίζω το Μητσοτάκι, αλλά όχι τον Μπούλη τον Κυρανάκι. Τον Μπουλόπεδο το αδούλευτο. Ναι. Το Μητσοτάκι το στηρίζω. Το Μητσοτάκι που έχει και πέντε ένσημα, ναι, σωστό, το ξέχασα αυτό. Ο Μητσοτάκι έχει κάνει πέντε καλά, τώρα την έχει πάει στραβά. Τώρα θα πάρει τα αρχίδια μου. Τι νομίζω ότι εγώ είμαι φανατικό, ρε βλάκα. 12.000 ένσημα είμαι φανατικό εγώ. Εγώ είμαι ανεξάρτητο, για μια ζωή μου είναι ανεξάρτητο. Όποιο είναι σωστό θα τον επιβραβεύσω. Χθε ήμουν στο Σεισμανόγλιο δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα γιατί είχα πάθει ένα θέμα. Σε μία ώρα έφυγα μαλάκα, ήταν αστέρια όλοι. Τι μου λε τώρα, έχει πάει σε δημόσιο νοσοκομείο να δει διαφορά από πριν 5 χρόνια, πριν 10 χρόνια. Πλάκα μα κάνει τώρα. Δυστυχώ έχω πάει. Είναι μαλάκα ο Άδωνη, είναι μαλάκα και φωνάζει και χάνει το δίκιο του. Έχουν γίνει αλλαγέ στην Ελλάδα. Δεν τι βλέπετε εσεί, τόσο θλιβεροί είσαστε, ρε φίλε. Με αποστομώνει πολλέ φορέ, δηλαδή πραγματικά. λέω τώρα, πώ να καταπολεμήσει την ανοησία. Έτσι κέρθω και μπει ο άλλο, πώ το λένε, ο. Αχ, πε τον πάει στη Νέα Δημοκρατία και με καλέσει. Πέρα θα γίνει τη πουτάνα. Μακάρι. Θα έλα, άντε, όλο λόγια. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι, ναι, εδώ.